أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Çdo falënderim i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmë. Kërkojmë dersa salavatet dhe selamun me pejgamberin ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit subhanahu wa taala në vargun të cilin kemi filluar mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit subhanahu wa taala. Kemi përmend në disa prej regullave fillestare të cilat janë bazë për kuptimin e emrave dhe cilësive të Allahut të barëke vë të alë dhe kemi thanë se atje prej regulla kujti kujtohet se njëra prej regullave që na ndihmon apo na e ban themel të kuptimit të emrave dhe cilësive të Allahut të barëke vë të alë është që të bëjmë ndarjen mes cilësive të Zotit dhe cilësive të robit. Pra nuk guxojmë kur themi për Allahun xhele xhelaluhu kujdestari, kur themi për Allahun te bareke ve teala mëshiruesi, kur themi për Allahun te bareke ve teala krijuesi, e kështu me radhë prej cilësive dhe emrave, nuk guxojmë na shkojë ndërmend diçka e cila i përket robit, pa jo i përket vetëm Allahut te bareke ve teala. Andaj baza e ndarjes mes krijesës dhe krijuesit është baza e Kur'anit. Ne do të vinë kur vinë te emri Allahut te bareke ve teala es-Semi al-Basir, do ta shohim se Allahu te bareke ve teala ka ndarë mes krijesës dhe krijuesit në çdo gjë të cilën i përket krijesës dhe çdo gjë e cila i përket krijuesit. Në ligjratën e fundit e patëm emrin El Khaliq edhe El Khallaq. Dhe tham se emri Khaliq edhe Khallaq sillet në dy baza. Baza e parë është përgatitja paraprake e një materieje për të krijuar prej saj diçka, ndërsa baza e dytë e emrit Khaliq ishte nxjerrja dhe transferin nga asgjëja në diçka. Tani emri Allahu Gjellale i cili dhe ta marrim sot me lejnë Allahu të barëke vë tala është emri El Bari. Emri El Bari edhe emri El Musawir kanë arë në surën El Hashr. Këto dhe emra janë shumë gjajshëm me emrin El Krius, shumë gjajshëm me emrin El Khaliq. Po të ta shohim me lejnë Allahu të barëke vë tala ku dalojnë. Tani, është një meselë në Kur'an dhe në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë dhënë dietarët çdo di tema, çdo di emra ndonjëherë kanë çdo njëra prej tjetrës. Për shembull, ta morim shembullin më të thjesht që ta kuptojmë pastaj nga se na duhet në këtë lëmi. Emri Iman edhe Islam. Kemi marrë neve Islami dhe Imani. Kur themi Imani, duke mos fol për Islamin, te termi Iman neve fusim domethënie të Islamit. Dhe kur e përmendni termin Islam, pa e përmendur termin Iman, neve fusim të termi Iman, të termi Islam, do më thanje të imanit. Këta e kanë qujtë djetarë, kur janë bashk, dalohen me kuptime. Kur janë veç e veç, bartin kuptime njëra tjetërës. Kjo është e qartë. Tani njëjtë është e emri Allahu te bareke ve teala, El Khaliq, El Bari, El Musawir. Qëfar do më thanë? Për shembull, neve kur themi emri Allahu te El Khaliq, përfshin El Bari, përfshin El Musawir. Nga se s'ka mundësi moralizua emër pas në përmjet këti emri. Pra nuk është Khaliq derisa është El Bari, El Musawir. Mirë po kur të përmenën veç e veç, kjo ka kuptim tjetër, kjo ka kuptim tjetër. Kjo është më rëndësi që të kuptohet. Tani thamë të El Khaliq përgatitja para prake e materialit dhe nxjerrja në ekzistencë. Tani do ta shohim se emri El Bari edhe emri El Musawir pra i japin pak sa kuptim tjetër Khaliq që të marrin këto emra kuptime plotësuese apo të tërësisë të krijimit të Allahut te bareke ve teala. Ta shohim në gjuhën arabe çka do të thonë El Bari. Çka do të thonë El Bari? Emri fillimisht emri El Bari ka ardhur në surën El Hashr ajeti 24, Huwallahu al-Khaliqul Bari. Huwallahu al-Khaliqul Bari. Është përmendur në Kur'an dikun 3 herë. Çka do të thonë El Bari? Në fillimisht në gjuhën arabe kanë thënë qale Ibn al-Arabi, ka dhe njërë për djetare, beri e idha të khallasa. Beri e, është pra është morë emri el beri nga emri Allahu Gjellu, nga dhe me thanja arabe, beri e. Qëka dhe më dhe më beri e? të khallasa. Kur diçka pastrohet nga çdo emet, çdo sen çka pastrohet nga çdo emet i thonë beri e. Kanë thonë, për shembull i thuhet lapsit, kur e merë drunin apo lapsi bëhet nga një drun dhe nga një materje e cila është në gjyrë lëshuse, pra ka boj në ta, pra ajo lapsi nuk është në formë në shka na e prekim, pa ajo gdhendet, kur ti ta bësh tamam për me kap në dorë, i thojnë berej të hu. Qfar, dhe mone, ke bo lapsin tamam për me shkrujt. Para se me e bo te beri e, qka u kanë, ka pas shtes ajo, druni. Kur ja ke largu krejt a gjërat sët, nuk e bojnë të përstatëshem për me shkrujt, nuk u kanë laps, por u kanë, andoj i thëjnë përshimu në gjënë arabe kalem. Kalem i thëjnë gdhendjes. Kalem i thëjnë gdhendjes. Andoj i përshimu ka anë hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallem të sunenet e filtros në tërshmërisë pasër, ka arve të klimul avar dhe me e bon kalem thonin, gishtin. Qishë e ban kalem thonin, pra i largon pjesën e cila është e tepër. Andoj arabët, kur i thëjnë diçkaj e pasër nga e meta, këtu e pasër nga e meta duhet një theksim. Nuk është për qëllim e pasër nga e meta në kuptimi që ajo s'ka të meta mu. Që të shohë me nase prej emrave të Allahut, të prej domethënave të emrave të Allahut, elberi është se kryon pa të meta. Për kënë nuk i beqë njëri është pa të meta në tërsin e vetë, a i ka nevoj për bukë, ka nevoj për ujë, ka nevoj për shumë gjërat se të e bojnë me të meta në kuptimin karqia Allahu Gjile Gjelelu. Mirë po, si kryim, si tërsi, si qëllim, është i patmeta. Andaj kanë thënë dietarët arab se emri beri e është për qëllim, çfarë? Është për qëllim pastrimi. Gjithashtu kanë thënë beri e është a'dhara wa andhara. Andaj ka orë në Kur'an, në surën Taube, bara'atun min Allahi wa rasuli. Bara'atun min Allahi wa rasuli. Çfarë ka për qëllim këtu? Bara'a arsyetim. Pra Allahu Gjellahu kur e ka zbrit Kur'anin, çka ka bo? Ka bo bera'e. Çka është bera'e? Pra ju ka thonë robëve, ja kjo është Kur'ani i qartë, komunikim i prerë, çfarë duhet ju me bo? Kujti të konë adhurimi? Pra nuk mbetet për robërit arsye. Allahu Gjellahu ka përsos komunikimin, ligjërimin, dhe s'ka për njëzit arsye. Andaj ka thonë bera'e. Pra çdo sen çka ka mujt me pengu kuptimin e mesajit, Allahu e ka largu. Andaj ka thonë bera'atun min Allahi wa Rasuli. Kjo kur ka zbrit para çlirimit të para shkuarjes së Ebu Bekrit Siddikut në haxh, kur i ka thënë la hujjanna muzbaya askush haxh posa i cili ka marrveshje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj përdorur te arabët bara'a kur i thuhet dikujt skemo arsye. Çka do të thonë skemo arsye? Krejt argumentet dhe faktet dhe këç kuptimet i kemi largu. Dhe këç kuptimet i kemi larguar. Thot akhfash o i thuhet beri tul uda wa barawt barawtuhu idha qata'tahu. Përdoret beri e, kjo sillet këtë në çdo mana, barawtuhu apo beri tu i thon kur qata'tu, kur kput diçka. Pra për shembull, do ta shohim te njeriu, për shembull Allahu te bareke ve teala çdo gjymtyr njeriu, pra ja ka kput, ja ka bë tebri e në formën çka i duhet. Për shembull veshët, duart, kambët, gishtat, zemrën, syt, vetullat, flok, qëfar kanë këto gjithë njëra në nëmetet? Kata. Që dhe mënë, e ka prej sa duhet, e ka formësu sa duhet, kjo, normal, kjo plëcot me emën Allahut Musawir, a i cili pas ta i ka thonë edhe formë. Mirë po përshimë Allahut të bare kjo e tela, si kur të kështë të bo, përshimë, po e supozojna, veshin si kur të elefantit. I shkanë, për njëri u shëmëtim. Në sigurt ta kishte bëu për shembull hunën si në një kafshë tjetër apo me hunë gjatë kështu me radh, i shkon shëmtim për njeriu. Andaj do ta përmend me neve se Allahu xhelal kur e ka përmend njeriu, kur e ka përmend qiellin, kur nuk e ka përmend emrin Bari. Por nuk ka thënë Allahu xhelal Bari us-samawat apo Bari as-samawat. Mirë, po kur e ka përmend njeriu, ka thënë Bari ukum. Pse? Nga se qielli për nga natyra është materie më shumë. Dërsa njeriu është kombinim. Andaj në kombinim ka nevojë për këputje të shumta. Pra me prej këta sa duhet, me prej synin sa duhet, me bo gojen sa duhet, gjuhën sa duhet. E kështu më këtu ka nevojë çfarë? Ka nevojë për këputje. Dërsa materia, esencë, s'ka nevojë shumë. shumë përprerje. Andaj kanë dhënë dietarët e Khveshit për dietarët e 11 muslimanëve, ka thënë përdoret për kapa, ajo e cila është andaj thonë për shembull berije, i thonë berije kujna njerëzve. Ka ardhur në Kur'an Allahu Jelle Jelalu në surën Al-Bayyina thot innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul berije. Ata se të kanë besuar dhe kanë punuar vepra të mira, këta janë khairul berije. Çka do të thonë khairul berije? Khairul khalq, më e mira krijim apo më e mira krijesë e kështu me radhë. Pra këto janë vëzë sa i përket asaj çka sillet në kuptimet e arabëve rreth kuptimit të emrit El Bari. Ka ardhur në Kur'an të ndëruar vëzër 3 herë, ka ardhur në surën El Hashr përmendëm, ka ardhur në surën El Baqara, neve kemi përmend të emri Allah të cili surës El Baqara ajeti 54, ku thot Allahu te bareke ve teala gjunës Musait alayhi salatu selam, fatubu ila bariikum. Shikoni këtu kur i ka thirr Musait alayhi salatu selam, bëjte se mu pendu të Allahu xhelalu ala, nuk i ka thonë pendoni te krijuesi juve, në kuptimin Khaliq. Ju ka thonë pëndohuni të bari ikum. Qa dhe më bari ikum? A i cili ju ka formësu dhe ju ka gdhend dhe ju ka dhonë këtë trajë që ka e kini ju. Dhe cila është njëri ju. Andaj njëri ju është, për shemë, krijesa më e komplikume në eksistencë. Andaj, ka nërë në transmitime se me laqët, kure kanë pa krimin e Ademit a.s. janë qudit. Se si e ka ba Allahu të bare kjo tala këtë krim. Andaj ka arë prej, transmetimin nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga Abdullah ibn Abbas që mërmendim më këdhiri se iblisi para se më vaj iblis është sillur rreth Ademit dhe ka vëzhgu dhe ka sodit çka po bën, domthon prej ngash formuki e ka pasur është një krim shumë i veçantë i Allahut te bareke ve teala. Andaj ka në Kur'an fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum, kur ka kërkuar Musa alayhi salatu wasalam kur ka bërë gjuna, pëndohuni të zoti juve, vrit në vetë vetëm, ka qenë ligjë në të vratë, dhe ka thonë fund, kjo është më e khajrit, prave ka përsërit, inde beri ikum, tek beri ikum, që të më në beri ikum, ai cili ju ka formësue në këtë formë. Tani, pse ka përmen beri, këtu ka shumë kuptime, e ke përmen se Kurani ka shumë kuptime, mirë po ajo që ka është me rëndësi të këtu dijet, pse nuk e ka përmen Khaliq, por shka për sosmëri së njeriut, krahas shumë prej krijesave të tjera. Thot Ibn Xheriri, emri Allahu Xhelel Xhelaluhu El Bari, ka thënë alladhi bara al khalqa fa awjadahum bi qudratihi. El Bari do të thonë ai i cili bara al khalq, e ka përsos krijimin dhe i ka nxjerr nga mos ekzistenca. I ka nxjerr nga mos ekzistenca. Ka thënë Zejjaji, El Bari yuqal bara Allahu al khalqa fa huwa yabra'uhum bar'an idha fatarahum. Tani këtu të djetarët të shenjë se ka disa prej kuptimeve shtes dhe këtu e vërejnë të një dalimës Khaliq edhe Elbari. Ka thonë zëtë gjegjë, Elbari është a i cili ju banë krijimit të ti bërra. Qka është i dha fatara hun, kur ti krijon në një dhe të rëshmëri. Tani vetëm këtu merë emri Bari, do me thonje shtesa. Te kri i rimtari Allahut në përmet emrit Khaliq është vetëm nxjerrja në ekzistencë. Nxjerrja në ekzistencë. Këtu hyn qielli, toka, kafshët, shpendët, njeriu. Çka veçohet njeriu? Veçohet me emrin Allahut El Bari. Pse? Nga se ka fitra. Ka natyrshmëri. Pra, dallohet njeriu me sifatet se nuk i ka asnjë krijim. Normal, këtu hyn Bari, hyn edhe kafsha në çat natyrë çka është ajo. Për shembull, kafsha është natyrë në një natyrë që s'ka mundësi ajo me dalë prej asajna, dhe gjithashtu njeriu s'ka mundësi me dalë prej natyrës vet. A ka mundësi njeriu me ardhur për shembull me dëshira të cilat për shembull i kanë pas kafshët? S'ka mundësi. Apo me pas objektive se njeriu kur s'i ka pas? S'ka mundësi. Gjithmonë është duke kërku hajën, pijen, shtimin dhe kënaqësinë shpirtërore prejën se e kërkon njeriu. Andaj kanë thënë se njëra prej kuptimeve të emrit El Bari është kur e krijon në një natyrë. Çka do të thonë natyrë? Sifat. Fitra i thonë sifat. Pra njeriu është i formuar, ta quajmë i programuar me disa cilësi s'mundet me dalë prej tyre. Kur s'mundet me dalë? Pra është, si thotë një nga dietarëve, nëse dikush thotë neve kemi arrit, për shembull, në civilizime ndryshme, kultura ndryshme, njerëz kanë arrit për shembull me deformuar njeriu. Mirë, po sfida Allahu xhela ku është te foshnja e re. Çdo foshnjë e re, çdo krimtari e re, Allahu xhelalu ala, të njerëzve e sfidon atë deformumin. Pra gjithmonë e reja vjen në ndryshmërinë e pastër dhe e sfidon, andaj kjo është ajo prej çka janë sfiduar njerëzit gjithmonë në histori. Ka thënë Shaukani në kuptimin emrit të Allahu Xhelwala Al-Bari është El Mubdi'u Al-Muhdith. Është ai i cili shpik, këtu normal e ka prua emrin Allahu Xhelwala Al-Bedi, i cili shpik pa model para, pa model para. Ka thënë Khattabi Al-Bari Al-Khaliq. Pastaj ka thënë kjo shprehje është përdor më shumë për njeriu se sa për krijimin e qijeve dhe të tokës. Andaj thuhet bara Allahu al-insana wa bara an-nasam. Këto e ka bëhë Khattabi kuptimin se ne tham Allahu më shumë e përdor bara e për insanin dhe shpirtin se sa për krijimin e qijeve dhe tokës. Dhe kjo është shumë rëndësi që të kuptohet. Pra emri Allahu Xhelal al-Bari çfarë nënkupton? Nënkupton një formësim, një gdhendje, një këputje e një krijimit me një formë të cilën ka shumë ndarje në ta. Në një formë të cilën ka shumë ndarje në ta. Ka thënë Ibn Kathiri, rahimahullah, el bur u el ferri, wa hua tenfidhu, wa ibrazu ma kaddarahu wa karrarahu ilë lë vujudi. Wa lejse kullu men kaddara shejen wa rattabahu, jakdiru ala tenfidhihi wa ijadihi, si wallahi azza wa gjellë. Thotë Ibn Kathiri, Allah më shirov, krijimi i Allahu Gjelluala, el khalq o të këdir. Të këdirë, më thamë, përgaditja e masave, përgaditja e sasive, përgaditja e formësimeve në ilmë. Nërsa barë, qëka dhe më thamë, është ekzekutimi i masave dhe i asaj qëka tje ke në plan të me bo, me nëzirë në eksistencë. Shemë, sot njerëzit qëka mund për me vërrejt këtë dalim. Sot njerëzit për shemë mund me morë material nga krijimi Allahu të barë kjo vëtjara, apo? Por shemë mundë me bo njeriu nga ajo që ka pa për e krijimit Allah me e formësu një si zemër, me e formësu një tjetër si gojë, që shba për shemë robot ndryshëm, me e formësu për shemë flokt, durt, ekstumarat. Mirë po ku dalimi të nëfidh, këtu vjen shpreje emri Allah Elberi, sa i smunët me elshu këta vetë me punuar, në kuptimin e ndjesive dhe me i punu çdo organ që ka vendosur Allahu te bareke ve teala. Por Allahu xhelala në emrin e tij El Bari i ka dhënë zemrës punë veti. I ka dhënë për shembull lukthit punë veti. I ka dhënë mushkrive punë veti. I ka dhënë syve punë veti. Për shembull, çdo njëra prej tyre është krijimi i atashëm, vetveti punon ajo. Ajo është krijimi Allahu te bareke ve teala i përsosur. Andaj kanë ardhur në këto kuptime emri Allahu te bareke ve teala. Pra rezumeja mund të përmend me dykun katër kuptime të emrit Allahu Xhelal Al-Bari. E para, shpik si pa model para prak. Dhe këtu, domthonë është i ngjashëm me emrin Khaliq. Shpik si pa model para prak. E dyta, është ai i cili i ndon krijimet. Fasala wa qata'a, bariya qata'a. Ai i cili ndon. Për shembull, shef Adha ibn Hazmi rahimahullah ka përmend në librin e tij As-Sir wal Akhlaq. E ka përmend, ka thonë është të qëtishme për shembul njerëzit mahnitën me binjakt. Për shembul njerëz kër i shojnë dy binjak, thëjnë subhanallah. Realisht, si kur njerëzit tu gaboj, ku ish dash me thonë subhanallah? Laramanin e njerëzve. Për shembul, cila ma e vështirë, mi bo dytë si tavolinat njëta, apo mi bo një milionas njënas në gjason tjetërës? Kjo është ma e mahnitëshme. Për shembul, ti i gjenë, edhe pse thot edhe binjakt nuk kanë domthon një shmëri të plot, kanë dallime të shumta, i njeh nëna vet, i njeh prindi vet kështu me radhë. Mirë po, ti kthemi bazës. Cila për mu të çudit? Kur isha ti dy binjak, u thu subhanallahu çish kanë nisoj këtë të ditë. Ndërsa ti shef me miliona njerëz, me miliarda njerëz, asnjëri me gjithë, domthon, me gjithë afërsinë shumë të afërt, ama s'janë njëjtë. Jo vetë kaq, Allahu ka ndruar flokët e tyre. Ka ndruhe në vetëllat e tyre, në sytë e tyre, në pamit e tyre, ma dhe në zanin e tyre. Në përshemë njërësit pilar gëdinë, thot filani ka në tarë. Pse? Në përmjet zanit. Përshemë, sa zana ka kryo Allahu Gjelluala? Asë njëri nuk i gjason tjetër. A nuk u kjo mrekullin vetë veti? O njërës nuk e meditojnë krimin Allahu te bare kjo e tala. A dhe kuptimi i dytë, emrit El Bari, është ndarja e madhe. Që ka i ban Allahu te bare kjo e tala? Dhe Allahu Gjelluala me ndarje, është argumentu për një shmërinë e tina. Allahu Gjellala me ndarë, pra. Shikoni ndarët. Shikoni, se si Allahu Gjellala, për shemull, gjdo send e ka bo, për shemull, mu dalu njëri për tjetër. Kjo argumenton se ajë cili ka ndjerë këtë ndarje, është një. Dëshira e ti, absolute subhanahu wa taala. Kuptimi i tretë ndëruar vëzër i emrit El Bari është krijimi i njeriu nga dheu. Arabët i kanë thënë Bari, andaj thënë Khairul Bariyya, është për qëllim se i përmendet për njeriu kur i krijuar nga dheu, i krijuar nga dheu. Dhe kuptimi i katërt i emrit Allahu te bareke ve taala El Bari kanë thënë dietarët ai khalaqahum khalqan mustawiyan laysa fi ikhtilafin wala tanafur wala naqsin wala aybin wala khalalun abriya'un min dhalika kulli. Tani kjo ka nevojë për një shërim të vogël. Tham dhe përmendëm shkurtimisht emri Allahu El Bari është për shembull se Allahu që në krijimin e tij nëpërmjet emrit të tij El Bari s'ka të meta. Mi për shembull dikush mund të më thonë atëra ai bëj kjo që njeriu është absolut ose i përsosur. Apo mundu me dhonë dikush, përshemë, po shka thuhet për të me, për njeri unë shka në standardin e njeri të meta, që mi paralizumi, a që li deli shtrenë, e kështë të më radhë Allahuna, ruaj nga belat. Kjo që shkuptohet në emën Allahut, se krimi Allahut është i përsosur, këtu janë dy zona shumë dhe se duhet me i qaruhet. Sa i përket krimit Allahut, El Bari, në tërsi, krimi Allahut në tërsi s'ka të meta. Dhe sa i përket neve, si njerëz na jemi me të meta. A jeni na me të meta? Jemi me të meta. Mirë, po për qëllimi që ka na ka krijuar Allahu Gjellewala, a ka të meta këtu? Jo. Por shemë, Allahu Gjellewala ka kriju neve dhe na ka frimzu dhe ushqime të katët mjaftushme për me realizu qëllimin e krijimit. Shemë, kemi vesh tamam me dëgju thirin e Zotit. Kemi sy tamam me pa argumentit Allahu Gjellewala. Kemi mendje për ti bo kalkulime, ndërlikime të shumë da që i ka kriju Allahu Gjellalu dhe në përmjet tyre me dalë që që shkanë thonë besimtarët se ti ka përshkujtë Allahu Gjellalu në surën Ali Imran, ma khalak të hedhe batile, o Allah, këtë krijim ka që ndërliku, ka që i përsos, së mundet kjo më kam batil, që njëni me pas në kriju një sen me vite, një njeri me kriju diçka me vite dhe me ndjerë më pa dhe me thonë dikush, kote ke bo këta, i shkon prej nuk san lukut, me thonë, kote ke bo. Një karrik e njeri ju me bo, nuk i thot kërkush kote ke bo. Dërsa njerëzit mundohër, mi thonë, krijimit Allah, kote. Andaj, ajë cilë nuk e adhuron Allah unë gjelluale, nuk i mizit Allah të bare kjo e tala, ajë vetëm se i ka adhuron Allah, kote, nuk dip se më ke krijuar. Andaj, se përket krijimit nga anë Allah unë gjelluale, s'ka të meta, por njeri ju ka të meta. A Ibn Gjauzi e ka dhanë përgjigjen e duhur, të se në ka thonë e kam meditu gjatë, shumë gjatë e kam meditu, pse e krijon Allah dikan me të meta. Por ka dallim kur dikush jet me të meta në luftë apo në pasoj, e thën kamën, e thën dorën, e thën kryen nga mesela tjetër. Mirë, po kjo mesela që ne ka bë sebepi, robi. Po kur e krijon Allahu dikan me të meta, çfarë gjevabi ka? Do sa ne i themi El Khaliq El Mubdi, krijuesi pa të meta, krijuesi i cili s'ka në krijimin e tij të meta. Si bëhet tefsir dhe shpjegohet kur dikush del me të meta prin ditën e parë? Thotin një gjëuzi, rahmehullah, na e ku meditu shumë këtë punë, dhe më ka ngushtu gjatë kjo punë. Këtu vlezër, duni me pas parasysh, është shumë interesant, djetarët, kur thonë, më ka munu shumë kjo punë, apo më ka ngushtu pse e ka bo Allah u gjele këta, nuk e ka për qëllim dyshimin, a je din sa Allah nuk kryon pos me përsos mëri, po unë s'pe di, që kur dikush me, ti e di se dikush kur t'jap diçka, gjithë mund t'a jap me një qëllim. Por të kalon, dishka thu, që ta s'pedi pëse e kalon. Ti nuk dishon se e kalon me një qëllim, po thu, unë nuk pedi pëse e kalon. Andaj, në ketë kontekst ka thonë, nuk e di pëse Allah ka kriju me të meta. Dhe e disa, ka arte për përfundimi, ma ki përfundim është konkludimi ti dhe konkludimi njëri të cili mediton, nuk do më thonë se këtu përfundon urësia Allah të barë kjo e tala, ka thonë, në të metët, apo në të nuksanlëkët e njerëzë, dhe të Allahu Gjellat gjithashtu e ka pasqirue për sësmërin e ti. Për qemë, njëri ju si kur mos shifte të meta të këtjetri, kur do të shifte të mira të tina i cili i ka të plota? Pra Allahu Gjellat kërion dikan me të meta, dërsa di që aj që ka është me të meta, Allah ja kompenzon akhirat të tina. Apo nëse ka mendje ma pak, Allah ja kompenzon akhirat, nuk e marë përgjëtësi. Nëse ka, për qemë, komplet nuk kupton kur gjan, Allahu Gjellat e largon komplet prej, për ngarkesave, e kështu mëra Allah i këpë me zonë akhirat, nuk është tema jonë ajo, a i mirët me ta. Sa i përket neve, Allahu e ka bo atë me të meta, për me ndirë në pahë për sësmërin e shumicës njerëzë, Allahu e nxjerrë dhe kanë shëmtuar që ta shfaqë kanë. Por së smurin e njeriu i cili është i plot. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar që kur çohemi dhe kanë me bela, të sprovuar apo ka rënë një diçka e cila nuk është e këndshme, çka kanë thonë? Ka thonë alayhi salatu wasallam, thuni alhamdulillahi alladhi afani mimma btala. Disa bidetarë kanë thonë kjo fjalë thuhet tinza me gjuhë tult. Pse? Sepse mundesh me ranuat i cili ka shumë e shemri të smut, thu alhamdulillah që nëse kam këtë smuje, mirë po jo mi ka dhu ati se kjo e ranat apo t'je thu e thu me të vetë, andaj kuptimi i katër ndërruar vëzër, është emri Allahut El Bari i cili me gjith laramanin kanë thonë djetarët nuk gjenë të krijimi Allahut qarje. Çfarë çka do të them? Pra të mëdha. Ka thënë Allahu te bareke ve te sulen El Mulk, ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin. Farji'il basara hal tara min futur. Kjo është kuptimi i emrit të katërt të emrit Allahu xhela El Bari, që Allahu xhela nuk sheh në krijimin e Allahut, Rahmanit, min tafawut. Çka do të them tafawut? Do të thonë çtu e pas kalon pak mangë. Për shembull, nëse do të digosh për shembull, a dosh mi pas 700 apo 10 si, apo 20 si, për me mund mu bind se krimi Allahu Gjela është i përsosur. Jo, dy, taman, ti e shef. Apo, me thonë dikush për shemull, në është ta i gjdash mi pasun edhe për shemull, edhe 4 dur tjera, për me mund me realizu adhurimin Allahu Gjela. Jo, se më duhen dy për me falj, dy për me punu. Jo, Allahu e ka menagju, e ka drejtu, e ka administru, njeri unë natë for, me këto dy dur, realizohet qëllimi. A dhe shiko njerëzit për shemull, me këto dy dur, që kanë bon në dunjo, kanë ngritë civilizimet qumta, mën argumenton se njëri u kata katë, me këtë format të se me ka kriju Allahu të bareke vëtara. Kjo vëzër është shkurtimisht, pra kush dërnë me u gjeru i kthejet librave të muslimanëve, ne edhe në këtë ligjerat të amormi edhe emrin Allahu El Musawir që mos në shkëputët kontekste, pra nga se tham i bënkaj me gjëzije, do të citojnë nëse në premton koha, thot emri El Khaliq, edhe El Bari, edhe El Musawir, janë një kapitull. Sikur që ishë një kapitull El Melik, El Aziz, El Gjebar, El Muhejmin, El Mutekeber janë, pra ato janë, do me thonë se ti pamëna, se dalon njëra me tjetër, po janë një kapitulli. Emri Krijues, Khaliq, emri El Bari, emri El Musawir janë një kapitulli. A është krijimi, pasaj merë detalet shumë ta emri El Bari, El Musawir e kështu mëra. Qka dhe më ndonë El Musawir, gjithashtu ka ardhë në surën El Hashr, emri Allahu Gjelluala, El Musawir, thëtë Allahu Gjelluala, hu Allahu l'Khaliqu l'Bari'u, El Musawiru, El Musawiru. Ka arë njëherë në kuptimin e emri, dërsa ka arë disa herë në emri në kuptimin e foljes. Thëtë Allahu të barë kjo vëtarë në surën Ali Imran, hu alledhi ju sawirukum fil arhami. Kejfe jeshe. Oshtë Allahu a i cili ju jep sure. Në të shumë i qëtë më dhënë sure. Ju jep sure juve në mitrat kur krijohet. Qysh çfarë sure? Kejfe jeshe. Andaj njeriu kur s'mundet me e përcaktu çfarë sure ka me pas. Je ka caktue El Bari, El Musawir, a i cili jep forma. Çka dhe më dhënë në gjuhën arabe? Të suir. O shumë rëndësi me kuptun nga se e kemi përmenë nga shpesh kuptimi. Gjuhë arabe dhe zërë gjuhë, nërsa neve po e theksojmë me të madhe. Gjuhë arabe është, në mëndë, i thojnë arabët ummetul lughat. Ummetul lughat. Pra nana e gjuhave. Gjithmonë, kur njëzit kanë polemika, kur kanë divergenca, kur kanë dalime, spedin që kjo qka është, për me kuptu sak qka është, dush me u këthi e gjuhës arabe. Dhe sa Allahu Gjellera e ka zhjith këtë gjuh me i qartësu gjërat matë mdoja. E më sfolmi për gjërat matë vogla. Andaj edhe medicina sot, e cila punon me gjuhën latine, filimet dhe filet e saja ka në gjuhën arabe. Më dhe shumë për e tyre termeve përdore në gjuhën arabe. Nga se gjuhë arabe dhe për nga natyra e vetë pranon detale. Gjuhët e cilat, këtë fakt e cilat në gjuhë tjera së mund me e pranume. Së mund me zbanë shumë detale. Dësa gjuhë arabe banë detale sa s'ka mund si gjuhë tjetër me i përbaluhe. Shka të më dha në gjuhë arabe sura apo tasuir? Kanë dhanë, as-sawaru është el mejl, ju kalë regjulun aswar e i me ilun. Asartuhu i dhe emeltehu. Kanë dhanë djetarët, sura ka është morë, është nga animi. Do të shohë, animi. Andaj i thonë njeri asuar i lakuar. njeri asuar i lakuar. Apo i thojnë, asar të hu, kur ta lakojsh diqka. Asar të hu, sa uar të hu, e kështë mëra. Thëtë Allahu të bare kjo e tala në Kur'an, duke e përdor këtë emër, fësur hunne i lejk. Ibrahim a.s. kër i ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, kër i ka thënë Allahu të bare kjo e tala, ma të regosë si e banë rinjalljen, që i ka thënë Allahu Gjellu Ala, mbledhi, disa shpend, mbyti, edhe shpërndaj në për kodra. Bëni pra lam shkrejt ato, dhe shpërndaj në për kodra. Pasaj, ka thënë, fësur hunne i lejk. Pasaj, mbledhi të këti, anoj. Pra, mbledhi të ti, anoj nga ana e jote. Pasaj, është përdor kë emër për portretizimin e diçkaje, për figurën e diçkaje, për pamjen e diçkaje. Pse është morë nga kë emër? Nga se surja ka shumë lakime. Apo, për shembull, të që ta kuptoni që thonë sura. Në sura i thonë, për shembull, edhe në popull përdoret sura, syret, apo, përdoret për fotografie. E kështu më radhë. E pse është morë nga animi? Nga se surja çka ka në vetveti, në përbajtje. Shumë, për shembull, njeriu kur pikturon, çka bën? Lakon me imci, to, lakon pak këtu, derisa kur ta merrsh tërësinë, pra nga lakimet e shumta, kur del jashtë me pa, ti shani bukuri. Apo, nga lakimet e shumta. Për shembull, një dru, një penjë, ka atë gjethet lakume, sa që në tërësinë e vetë do këtë e bukur. Andaj është morë sura, për çfarë, nga lakimet e shumta. Andaj të Allahu te bareke ve teala, wa laqad khalaqnakum, thumma sawarnakum. Kjo argumenton se emri musawir është më detal emrit e khalik. Këtë Allahu Gjellu Ala në surën Al-Araf, ajetë 11, vërtet ju kemi krijuar juve. Pastaj, qiko, kjo thume, pastaj argumenton se kjo e para, dalon nga e dyta. Pastaj ju kemi dhonë sure. Qëtë më dhonë sure? Sure dhe zërë kjo pame që e kemi ne. Këtu pa përjashtim, dhe më dhonë. Si ftyra, si kombët, gjdo, këtë komplet tërsia njeriut, quët sura. Thumme kulna lil melaikati usjudu li Adem. Shiko këtu, si e kanë dhirë Allahu Gjellala, se dhënja e surës është objekt nderi për njeriu. Të Allahu Gjellala, vërtet ne ju kemi krijuar juve. Pastaj, qëfar? Ju kemi dhënë sura. Qëfar? Thumme kulna lil melaike, pastaj, pra kure murë surën Ademi a.s. pastaj, i tham melaqeve, us gjuduli Adem. Bini sejzde Ademit. Pse? Tani, Ademit, kër i ka thënë Allahu Gjellala, bini sejzde, rana melaqeve. A është mira bukuris Ademit, apo kryimit përsosët Allahot? Pra, nga anon sejzdja, përshka kësa Allah e përsosi veprën, apo se Ademi është i bukur, se Allahu e përsosi veprën. Se Allahu Gjellu Ala e përsosi veprën. Dhe Allahu te bareke ve teala ka përmend në shumë prej sureve të tina, surën e njerëzit, ka thënë Allahu te bareke ve teala surën El-Infitar, fi ayyi surati ma sha'a rakkabak. Allahu në çat fotografi që ka dashur të ka ndërtuar. Çka të ka ndërtuar? Pse i thon ka ndërtuar? Nëse ka shumë vija. Apo ka shumë vija. Për shembull sot teknologjia dhe shkenca kanë arritë për shembull nëpërmjet vijave të gishtave, aq ndarjet imta janë, saqë asnjëri nuk përkon me tjetrin, nuk harmonizohet me tjetrin. Nuk mundesh ti sot për shembull me shku me gishtin tan dhe me lut rolin e dikujt tjetër. Kjo çka argumenton? Sura, kjo në tërësi është sura. Nga janë kriju kjo sura? A ke bërë kurrë me gishtin atë foto? Ajo dalë si një sura. Kjo sura nga është morë? Nga kjo komplet që dhamë në gjunarave, mail, nga lakimët të shumëta. Lakimët të shumëta e kanë bo një sure. Paramendo, kudrejti Allahu Gjellu Ala, ka bo sot për shumë 7 miliard e 300 milion, edhe ata që kanë galue, asë njënë mësë me pas gjishtin. Vëzër nëse e mediton të këta, nëse meditimi është prej ve, pra, soditja, përsijatja, menet me menun gatë një punë, pëse që këtë qëtu. Kjo është prej vlerave më të mojat njëriju. Për shumë nëse e mediton, vëzër, nëse e mediton. Domthon, tu tut me pas në këtë gisht të vogël, faktikisht nëse morëm vetë këtë botë, sa ka njerëz në këtë kohë, fal. Domthon, tut me pas në këtë gisht hapësir për me bë dallim 7 miliardë diçka sure. Po ki gisht i vogël me pranu në çiket hapësir të vogël 7 miliardë dallime më vonë. Që me thon dikush tyje, më arrit 10 fleta. 10 fleta. Në hapsirë, sa fleta. Edhe banë shumë vija, shumë sure, mirë po asë njëra mësë përkon me tjetërën. Që kudreti matë, në ti në ngishtë dvogët, me bo asë vija, mësë në mujtë me asë njëri me tjetërën më dalua. Kjo është kudreti Allahu. A në shikojë që ka të dhe Allahu që në surën në fitar. Në atë sure, qka ka dashë Allahu, shikojë që ka qëtë rakebek. Qka dhe më rakebek, ti ka mbledhë. Pro, ti ka mbledhë atë shumë lakime, sa që ti jeti. A në kur kush duke përzinë ti me ti kanë tjetër. Me të pamën, e dinë se jeti. Thëtë Allahu që levala, wasawarakum fe ahsene suarakum. Allahu ju ka dhënë sure, pamje, dhe e ka përsos këtë pamje. Dhe se kur jemi dhe pamja, shumë njerë sot, nga pamjet e bukura, që ka kriju Allahu Gjellaluhu, atë shumë mahnitën me të krijuarën, duke haru el musawir, duke haru e krijusin. Por shemë, ju e dini rasën e Jusufit a.s. Kure kanë pa Jusufin a.s. që kanë bëhe? Ka ta'ne e i dje hunne, i kanë pre duart e tyre dhe kanë thanë, dhe kulna hasha lillah. Kanë thanë, pra i madhë është Allahu, ma hadha beshara. Ki nuk o beshar, ki nuk o, pra nuk o pilikur e ki. Kjo është melek, kjo është, mi po kjo qka argumenton dhe zërë? Nga se njësë nuk e njofin Allahu në të bare kjo e tala, mahniten me surën. Mahniten me surën, dërsa për nga mbedis jonë sallallahu aleyhi sallem, nga kam su se njëri ju duhet nga sureja e ti, pra nga ajo bukuria që ka thanë Allahu gjelluala, me lutë Allahu në të bare kjo e tala, me ja përmisu, pra me shku në harmoni sureja e fizikut me surën e moralit. Surën e moralit. Qka thonë të pejgamberi alayhi salatu wassalam? Thonë të Allahumme, qysh, o Allah, qysh ma ke përsos khalqin, fa ahsin khuluqi. Andaj neve kemi përmenë, këtë ju kujtohë të ligjërata edukatës, ndërlidhja mes edukatës dhe akides, që kemi thonë atje? Kemi përmenë, si prapë këthemi të gjuhë arabe, kemi thonë se moralit që i thonë gjuhë arabe? Khuluq. Mirë po khuluk nësi a hek zanorët khuluk, e lënë vetëm shkone e qka mbet? Khalq. Por është krim, është formë e caktuar e sileve. Për nga mirë ali i salatës në thotë dhe, o Allah, qysh ma ke përsos këtë pamje, ma përsos moralin, nga se nëse këto vindesh, humb qëllimi. Sa për njëzë përshimu kanë surët bukur, po kanë akhlak shëmtuar. Ma dje ka mundësi me pas shëmtimin e siles në atë dozë që e ka bukurie. Në atë dozë, që e ka bukurin, andë për nga mërë a.s. në kam su që mos mahnitimi me surën, duke elan kanë, ati si në ka dhanë këtë surë. Andë e Allahu të barë kjo tala, ne vira ka të regu në gjune për nga mërët s.a.s. se shumë pamjet bukura në vërë dhe të shumëtohen. Në vërë dhe të shumëtohen. Kjo argumenton qëfarë? Se nuk i mbetet freni i pushtetit dhe i madhështis dhe i bukuris pos Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo dhe zërë saj përket emrit Allahu të do më thanjeve të emrit Allahu Gjelle Gjelaluhu El Musawir. Thot Ibn Jeriri, El Musawiru khalaqahu kejfe sha wa kejfe jesha. Musawir është a i cili kryon qka të doje, si të doje. Dhe këtu ku jemi të si, kemi përmenjë neve të regullat, dhe do përmenjë gjdo emrit Allahu të bare kjo tala, gjdo emr i Allahu Gjelle Gjelal dhe cilësi Allahu të bare kjo tala, qka kemi thonë se Eli Suneti e ka vendosë si bazë dhe themel, është mos kërkimi i kejfit. Realisht, kërkimi i kejfit, qka është mos kërkimi i surës. Neve për që më themi, Allahu është Khaliq, El Bari, El Musawir, El Semi, El Basir, El Rab, El Rahman. Këto i besojna se i ka Allahu. Ku ndalemi, para cilës vi ndalemi, nëse na thot neve truni e qysh do këtë aj, themi na zdim surë. Që më në zdim sure, zdim si do këtaj, realitetin e ti. Kjo zdo me thonë se s'ka sure. A në përshimë Allahu Gjelluala neve kër në ka përmend, kër në ka përmend argumentit e ti, ka në ka përmend, një prej, mone me dhezër, kjo shumë rëndësi, nëse në duhet të emrat dhe citit Allahu të bare kjo e tala, njëra prej theksimeve dveçanta në Kur'an, për me meditu për madhrinë Allahut është nata dhe dita. Po pse e ka theksu natën e dita, disa djetarë qërë kanë thonë? Ka thonë, nata dhe dita, njëra prej tërë është ardhja e vazhdushme. Prej tërë është fuqia e dritës dhe fuqia e natës. Po është një manot kjetër, ka shumë manot, njëra prej manot që na duhet neve këtu, qëfarë është? Thotë Allahu Gjele Gjelalu, a nuk e shikoni se natën, jo, shumë gjëra nuk i shifni. Apo, natën, njëri shumë gjëra nuk i shifni. A do me thonë mi mohu e shumë gjëra pse nuk ishe natën? Jo, pse? Se vjen dita e cila tot ka dalë qatë që ka se pas në apo natën, për shumë shna ditën. Kështu është dhe të dhe dunjoja ma akiretin. Këtu mundë më konë shumë gjëra tërë, arsirë, është enzime, surja, por qelet në akiret, kur ti vendosët, drita. Andaj për sindarë zguzonë më gutë, nga se shumë do me thanje, shumë botë kuptime, që smurët mi qelën këtë dunjo, nga se kotë arsirë, qelet në akiret. Sikur nata me ditën këtë dunjo, ti mundë është natën, kur gjo nuk shef, vjen ditën, thu, unë si pas në pa këto. Nga se ardhja ditës i qelë gjërat. Andaj, El Musawiru, thotë Ibn Xheriri, është ai i cili i jep krijimit të ti çfarë dosure që dëshiron Allahu te bareke ve teala. Kjo është vetë se kam përmend dietarët në kuptimin e emrit Allahu te bareke ve teala të emrit të ti El Musawir. Këto vëzhgim ka dhe shumë prej mësimeve të sot neve mund t'i përmbledhim në emrin Allahu El Khaliq, El Bari, El Musawir. Neve do t'i përmendim disa prej tyre. Prej tyre kanë ardhur që njeriu ta din se i vetmi për mësimin se kanë ardhur edukative është ta din se i vetmi cili krijon dhe porsos dhe gdhend dhe kalit në surën më të bukura është Allahu te bareke ve teala. Madje çdo krijimtari e njeriu që tham krijimtari brenda zonës së lejuar të njeriu, edhe kjo krijimtari e njeriu në fund është çfarë? Është krijimtari Allahu xhelel xhelal. Apo andaj Ibrahim alayhis salam ju tha popullit të tij, unë adhuroj ata i cili ju ka kriju juve dhe atë që ka e punoni. Nëse njeriu kur krijon diçka, për shembull kur e ka bërë çket got. Ket got, ket tavolin, ket çdo sa që ka kriju, prej dorës së tij e ka marrë nga krijimi Allahu xhelel xhelal. E ka marrë edhe materien, e cila është druni, apo është plastiku, apo është hekur, e kështu me radh, jo vetë materien, po e ka marrë edhe surrën. Nëse ose e ka marr nga pamja Allahu te bareke ve teala në krijim që e ka bë, ose nga takati mendjes që ka dhënë Allahu xhelalu ala. Ata ka thon Ibrahim el-Hafidh, njëri prej poetëve të Egjiptit, i cili ka shkruar shumë poezi, ka thon njerëzit më thojnë mua, ha, njerëzit më thojnë mua, shikoj çka ka shpik teknologjia, shikoj çka ka nxjerr teknologjia dhe mu kur nuk më thojnë kush ja ka dhënë këtë mendje këtij çka ka shpik. Po njerëzit janë shumë ignorant. Nuk shumë thon shikoj çka ka bë filan fabrika. O mira, nuk mediton se takati i furnizuar prej anës Allahu tek i njeri o shumë mahnitës. Pse se e bani për shembull njëri një njeri për shembull i pashkollum ose jo inteligent o jo ja, nuk është gjeni. Po kush e dha këtë takat? Kjo është më shumë për të medituar se sa kjo. Andaj, prej asaj çka duhet ta kuptojmë se i vetmi i cili krijon nga asgjëja, pikur gjojit, e kalon në ekzistencë është Allahu xhela. Jo vetëm kaç, po jep formë dhe jep sure, dhe jep sure. Prej mësimeve që i kanë dhënë dietarët në këtë kontekst është se nëpërmjet emrit Allahu xhel El Khaliq, El Bari, El Musawwir, ne e dalim te meritë Allahu xhela për adhurim. Andaj Allahu xhel wala në surën El Baqara ka thënë ya ayuha nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Dhe kjo është natyrshmëria e njeriu. Kini pa njerëzit për shembull, kur i van dikush mirë, me automatizëm, bro, në mënyrë natyrshme, i vendosën shërbim të atina. Për shembull, kur i themi neve njerëzve, ju e keni obligim, Allahu xhallahu neve na ka obligu me adhuru ata. Çfarë thon ata? Bro, e vendosin në zonë të ngatrrume. Ndërsa për shembull, kur i van dikush, apo, për shembull, kur një vend i madh shiron një vend vogël, me automatizëm ta dvezhlit, thojnë na kemi obligim ju nënshtru dhe mi shërbi të mlojve. Për qëfar arsye? Se na ka shiru, na ka nëndima, na ka furnizu, e kështu me da. Andaj është instikt, është natyre njëriju, që kur dikush i banë mirë, këti vendosët në qatë dosë që i ka po mirë, shërptor. Andaj përshemë kjo nuk është e nënshmu me mutlak, përshemë ka arë prej Selefit, prej Shaabijut, Ameshit, djetarët mëj, ka përmeni për në kajim e gjëzije, ka ndonë që kush më mëson një shkrojnë, një harfë unë i banë arabë. Unë i bona rob, jo në rob në kuptimin rob të Allahu Gjellala, por rob shërptor, i bona unë shërptor. Pse i bona shërptor? Por që imo, Gjibraili a.s. Kur ka arë të pejën nësëm për me mësu fejën, ka arë në formë njeriju. A në djetarë kërë amërmen, një prej dobive, ka thonë, ka arë si njeri që tjetë model për ata që ka mësuj me pejën nësëm. Se të kisharë si, por që imo, kisharë Gjibraili si melek. Ishdash pejën nësëm mu kanë ma i vogël se Gjibraili. Mos pak të një aspekt fizik, apo? Mirë pa janë fort njerit, pse? Që ata të se do të vinë me morë ilmë të pengën samë, ta din që ishë vijet, ta di që ishë ullët, e kësë mëra, që ishë ardhë, ardhë dhe ullën digjuj, para pengamberi së selë. A në djetarë ka nënë, nuk merë ilmë askush, deri sa si ullët hoqës, në digjuj, dhe këta e kanë mërë nga pengamberi a.s. Sahabët, thojnë transmitimet, ka përmenim amë dhe e biju, sahabët kër kanë ullët e pengën samë, atë shumë, kam pasë qëtësi, sa që ka mund zogu, plumbu i marë më ullë gokët e tërë, menejt. Nga palëvishmëria e madhe e shokët për nga mberi sallallahu a.s. A në vezër është në tërshmëri që kur të banë mirë dikush me mi këthi me shërbim. Tani Allahu, sa në ka po mirë neve? Sa në ka po mirë neve? Në ka thonë me angër, me pi, kjo është e pakta. No, pri, tërsist madhe. Të ka kryu. Hitës je kanë. Hitës ke egzistu. Të ka thonë forë. Ka përsos. Pra Allahu Gjellola e meriton ma dhuru që ka thënë Allahu Gjellola. O ju njerëz, adhuron e Zotin e juve, bindu një Zotit juve, pse? Se ju ka kriju. Pra a i cilit kryon dhe të furnizon, me në tërshmëri i kthejet me adhurim. Gjithashtu, ka mërmen djetarët prej dobive, ka shumë dobive dhe se, ne disa do t'i përmen prej tyre. Prej tyre ka narë se është endaluar që njëri ju të pikturon sure. Sure të cilat kanë shpirt. Prof, pamja e fytyrës. Edhe këtu ka ndar shumë hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra hadithi që ka ndar ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, inna ashadda an-nasi adaban 'inda Allah yawm al-qiyamah al-musawwirun. Vërtet, njerëzit do të kenë më shumë ti azab në ahiret te Allahu xhelalu ala ditën e kıyametit, janë azat pikturojnë, vizatojnë. Çka vizatojnë? Vizatojnë fytyra. Vizatojnë ftyra. Ka ardhë një transmetim nga imam muslimi, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, e ledhine ju shëbihune bi khalqillah, të cilat mundohen me e imitu krijimin Allahu Gjellewala. Njëri kur pikturon, qka për në vezër, e imiton krijimin Allahu Gjellewala. Ata ka ardhë në hadith tjetër, se për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, ka thonë, inë ledhine jasnaune hadhihi suar, ju adhebune jo me l'kijameti ju kalu lehum, ka ardhë hadithin nga Imam Bukhariu, ka thënë alayhi salatu wasalam, këta të cilët po pikturojnë këto sure, këto piktura, do të dënohen kiamet. Dhe shikoj, kjo hadith sqaron pse do të dënohen. Do t'ju thuhet atë ditë atyre, ahyu ma khalaqtum. Tani jepni shpirt këto që ai keni pikturuar. Por do t'i thuhet çdo piktori. Dhe këtu nuk mund të dikush më na ardhë me thonë, kjo është mo tani shkencë veti, o shkollë veti, o është ardhë veti, ne nuk na intereson kjo punë. Në në interesonë për nga mberi s.a.s. e ka ndalu. Dhe njerëzit kanë hapsira tjera. Munët me vizatu natyrën Allahu Gjellewala. Munët me vizatu shumë gjera, po jo me vizatu ftyra. Jo me vizatu e ftyra. Ka thënë a.s. ju thuhë ditën e gjykimit, këtyre të sëtë kanë pikturu, jep në shpirt. Pra prej sfida dhe që Allahu Gjellewala, dhe s'kanë mundësim ju dhe në shpirt, andaj edhe dënohë. Gjithashtu ka marë primësimet e ndërua dhe zërë, që i kanë mërmen djetarët në këtë kontekst. Kanë thënë, krijimi Allahu Gjellë Gjellaluhu, dhe kjo me këta e përfundojna, krijimi Allahu të barë kjo vëtala, me këto detale që ka kriju Allahu Gjellë Gjellaluhu, qofë në qilë, qofë në tokë, që ka përmen Allahu Gjellaluhu, në krijimin e qijive ka argument, në krijimin e tokës ka argument, në krijimin e kodrave ka argument, po ka përmen Allahu Gjellaluhu, në krijimin e natës dhe ditës ka argument, se në janë krijesa, dhe në krijimin ton ka argument, në krijimin ton ka argument. Nga këtë kjo, qka morim në zërë? Nga emri El Khaliq, El Bari, El Musawir. Neve duhet dalim në ndjesin dhe madhështin Allahu të barëke vë teala. Sa është i madhë a i cili ka kriju këtë qëta? Sa është i madhë a i cili ka kriju këtë qëta? Ana njëri për djetarëve thotë kështu. Ata si do të thonë, sot gjdo sen shkenca numëron. Gjdo sen kalkulatorët e teknikës të nxjerrin në detalin më të vogël. Thotë, ende sfida Allahu të vazhdon. Endi Allahu i sfidon njerëzit, për shembull. Allahu ende i sfidon për shembull me rrr, me pluhur. Sa ka në përdunja pluhur. A mundesh me enumëruar? Se do të dikush, unë s'kam nevojë me enumëruar këtë meselë tjetër. S'ki nevojë me enumëruar meselë tjetër. Mirë, po thuaj se gjithçka e kam në zotërimin tëm, në pushtetin tëm, e llogariti, e kujdes. Jam, domthonë, duke e zotnu tërsisht, kjo prishet me ka. Se ka shumë krijime të Allahu i zati së një numëron. dhe ka thonë Allahu i çfarë njerëz me xhefe. Jo rastin Kur'an e ka thënë Allahu gjithë xhefin. Pse? Hajde numroje. Asni teknologjinë dunjas mund me numru. Asni teknologjinë dunjo dhe Allahu Gjellala e ka përmendur në emir rahat këtë punë. Ne zbulohet çfarë do qohet prej shkencave, ne zbulohet çfarë do fuqie teknologjike, xhefi do të jetë sfidë për ata. S'mundesh me numrua. Madje drojt s'mundesh me numrua. Se nga kriju Allahu të bareke wa ta'ala. Andaj dhe zërë, Allahu Gjellala shpesh në Kur'an, ka shumë ajete, ka shumë ajete. Allahu Gjellala ka përmenë se krijimi Allahu të është vërdet për meditim. Për shembull, njëra prej tyre do përmenë dhe këta përfundojna. Ku dallohen për shembull dietar më të shquar, karsiatore më pak shquar? Dietar, si dietar të gjithë, me respektin, kompletërsia e lisonetit. Ku dallohen ata të më shquarit me këta më pak shquarit? Për shembull, marë prej mbazë, Ebu Hanifja, t'i lojmë sahabët, sahabët janë në tërsi e madhe. Ebu Hanifja, Imam Maliku, Shafi'iju, Ahmedi, Sufjani, Bukhariju, Muslimi, Ebu Davudi, Tirmidhiju, pasta Ibn Tejmije, Ibn Qajim, Ibn Hajar, Nevoj, Sujuti, këtë të djetarë, pasta edhe më vonë, këta të më vonë qëmi. Këta vëzër, gjdo njani për të në, kër ka jetu në kone e vetë, ka posë shumë djetarë tjerë. Që në kone Banifës ka posë shumë djetarë tjerë, në kone Maliku ka posë shumë djetarë tjerë, në kone Shafiut ka posë shumë, ma në kone Shafiut ka në Ahmeti, e tjerë e tjerë. Pse u dalun këta në gjeneratën e vetë, dhe këta tjerë në gjeneratën e vetë, tu posë djetarë tjerë dhe materiali është i njëjtë. Ja, Ahmeti, Shafiut, Maliku, e Banifë e një Kurane kanë posë. Ku o dalimi, lezër? Dalimi është në meditim. Pra është një burim, është një materje, njëjtë e kanë pasë, si të cilje ka pasë që këtë materje. Sigur është mi thonë dikujtë, që po të japë ti një kilogram altan, bujnë më banë që ka dushë. Krejtë Allah një materiali o ka shluhe, dhe është ajetet dhe aditet. Pse është bo e Bonivje dhe Ahmedi dhe Boniv dhe Maliku, ata që ka janë atë tjërë se njënë bo, për shka? Medituar. Andaj ka përmen Ibn Ebi Hatim, dhe ka përmen shumë bre djetarëve, në historinë Imam Ahmedi, Ibn Gjeuzi, ka thonë, i kanë thonë Imam Ahmedit, kër është taku me Imam Shafi'iun, Imam Ahmedit dhe përshka dalohet për hadith. Dhe hadithi për nga natyra e vetë është mbledhja rrugve, mbledhja transmituzve, këtë transmitim, këtë transmitim, dhe kjo është deti. Kjo është deti. Kër është taku me Imam Shafi'iun, Imam Shafi'iun me qka është dalohet, dhe zër, me pak transmitim, me shumë mendje. Andaj i thonë djetarët, gjeniju i djetarëve. Se nga se shumë mendje në ka përdojnë, në kuptimin e jo mendjen për logjikën e Aristotelit dhe logjikën e mutekelliminve, mendja e cila ndjerë nga Kurani Allahu dhe nga hadithi për nësam regula. Dhe kër është taku me Shafiun, ka dosh me shfridzu këtë shansë i Muhammedi, ta shfridzoj këtë djalë, ta shfridzoj këtë imam, të marë regula dhe të mësoj ndjerë nga kuptimet. Dhe dikush i ka thonë, o hoqë, si ka mundësi të egzistu Sufjan ibn Ujejne, i cili është Muhammed, cili jep hadith, ti me nejtë me Shafiun të kanë Sufjani, që i ka thonë? Ka thonë shiko. Ka thonë, ilmi Sufjanit nuk i kur. Dhe kjo është regull shumë e madhe, dhe zë. Por shemë, ilmi Sufjan nuk i kur, që ka të më thonë, dhe zë? Kurani do tjetë se herë. A më ka mundësi me një gjenerat, ti me t'hik një hoqë, 200 vjetë më sanisën e gjenë, ata. Kurani në ki, apet t'je ki Kurani. A më kuptimin se ki, mo. A në që i tha, Imam Ahmed, madhja ka fillu kështu, ka thonë, o, shku, shuj. Ka thonë se ilmi Sufjanit nuk t'ik, pro hadithi është, Kurani është, ama kuptimi, mendja e këti, konkludimi stimbati që ti, këtë ik, ma jetë ik dënë kiamet. Shumë, sa njërës përshimu, Kurani dhe zësarë ka egzistu. A mirë po, shikimin që ka po se banive për këtë Kurani, Shafiju për këtë Kurani, Ahmedi për këtë Kurani, ata i ka po imama. A krejt e kanë posë, në qatë ko krejt e kanë posë Kur'anin. Ajo qka e ban njëri ju më dhe zërë të madhë, e ban, pra, nxjerrja e frytit nga ky burim, nga ky material i madhë dhe kjo madhështi e madhë që e ka zbitë Allahu te bareke ve teala. Andaj emri Khaliq, El Bari, El Musawwir, qka duhet një me meditu dhe zërë? Pse Allahu gjela, përshim njëri më dhonë, pse Allahu më ka dhonë këtë dorë, i kohë një rol, pse Allahu mi dha këtu si, pse unë e shoh, pse unë e dëgjoj, pse më vinë pyetje, pse kam mendje? Këto vëzhgë që përmendëm te emri Allahu Xhelal Xhaliq, inshallah Sheikhul Islam Timie, kjo detyrimisht nuk ndalet derisa të përfundojë te adhurimi i Allahut një. Këto dhe zërka dhe shumë mësime neve me ka gjithë mjaftomi, nga se mësimet nuk kanë fund, neve lusë me Allahu Subhanahu wa Teala, që Allahu Gjellë Gjellalu të në largon këtë smundit se në është përhapur, e lusë me Allahu të barë këtë ala që Allahu të në këthenë në gjendë normalit, të këthemi gjamiave tona, të këthemi adhurimeve tona, lusë me Allahu të barë këtë ala që Allahu Gjellë Gjellalu në mundëson me kuptu Kur'an, me meditu në Kur'an, e lusë me Allahu të barë këtë ala që Allahu të në jepë fuqin dhe vullnetin se një ka dhonë imamave, e lusë me Allahu të barë këtë ala që Zotë Ion Gjellë Gjellalu hu, ati kuja kemi qëllohë, Allahu të në shpërblen, ku kemi gabu, Allahu të në falë, e kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fastaghfiruhu, innahu hu al-ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.